beni almayacağım seni. Hadi bakalım bir ileri bir geri, deli et tutsa beni eskiciyim seni. Hadi bakalım. Çözemedim seni, bırakacağım seni.